To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przywódca gangu, który napadł na parę Polaków w Rimini, stanie jutro przed sądem. Akt oskarżenia liczy 10 punktów. Studenci rozpoczynają naukę na uczelniach. W całym kraju odbywały się uroczyste inauguracje. Katalońskie hotele wykwaterowują policjantów, którzy mieli pilnować zakazu referendum, a teraz w porządku. 20-letni Kongijczyk, przywódca gangu, który w sierpniu napadł na parę polskich turystów we włoskim Rimini, stanie jutro przed sądem. Grozi mu kara 20 lat więzienia. Wszystko wskazuje na to, że imigrant z Konga, który przed 2 laty otrzymał prawo pobytu we Włoszech z powodów humanitarnych, zostanie osądzony w błyskawicznym, uproszczonym trybie. Akt oskarżenia obejmuje 10 punktów, w tym gwałt, rozbój, kradzież i pobicie. Kongijczyk będzie odpowiadał również za inne napady. Po napaści na polskich turystów gang zaatakował peruwiańskiego transseksualistę. 2 tygodnie wcześniej, również w Rimini, ofiarą gangu padła para włosko-etiopska. Oskarżony w śledztwie przyznał się do winy, co umożliwiło błyskawiczne rozpoczęcie procesu. Botungu przybył do Włoch 3 lata temu na wyspę Lampedusa i otrzymał prawo pobytu z powodów humanitarnych. Nigeryjczyk i 2 synowie imigrantów z Maroka przebywają w więzieniu dla nieletnich w Bolonii i staną przed sądem dla nieletnich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na uczelniach w całym kraju uroczyste inauguracje. Rozpoczął się nowy rok akademicki. Do nauki wracają studenci m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Stołecznej Politechniki. Przemówienia na inaugurację zdominował na tych uczelniach temat reformy szkolnictwa wyższego, którą przedstawił minister nauki Jarosław Gowin. Rektor Politechniki Warszawskiej, profesor Jan Schmidt, mówił, że uczelnia kieruje się w swoich działaniach wartościami akademickimi, takimi jak godność człowieka, tolerancja i odrzucenie dyskryminacji, prawda i uniwersalizm nauki, wolność badań naukowych i nauczania. Jestem przekonany, chcę być przekonany, że nowa ustawa te warunki zapewni. Profesor Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przyznał, że projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym odpowiada na zapotrzebowania środowiska akademickiego, ale jego zdaniem powinien zostać dopracowany. Rektor zauważa też w Polsce, jak mówił, inwazję postaw antynaukowych. Obserwujemy próby rozwiązywania problemów bez odniesienia się do nauki, a nieraz wręcz urągające myśleniu według naukowych standardów. Profesor Marcin Pałys apelował także do pracowników Uniwersytetu, którzy udzielają się w mediach i uczestniczą w debatach uczelnianych, by z szacunkiem traktowali swoich oponentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tym razem akcja skierowana jest do mężczyzn. Rozpoczyna się kampania Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. W ubiegłym roku samobójstwo popełniło 5000 Polaków. Zdecydowana większość z nich to mężczyźni. Wiele z tych dramatów spowodowała nieleczona depresja, mówi Anna Morawska-Borowiec, która wymyśliła kampanię. To głównie mężczyźni, 30-40-latkowie z małych miejscowości i wsi. Dlaczego tak się dzieje? No tam niestety nie mają żadnej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, a jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. Większość mężczyzn pójście do specjalisty traktuje jako przyznanie się do porażki, mówi psychiatra Sławomir Morawiec. Czasami słyszę, to jest ostateczność, że tutaj przyszedłem. To nie powinna być ostateczność. Tak jak idziemy z problemem zdrowotnym do kardiologa, diabetologa, pulmonologa, ortopedy czy kogokolwiek, jeżeli widzimy, że coś dotyczy, jakiś problem naszego zdrowia psychicznego, idziemy do specjalisty zupełnie normalnie. Depresja objawia się obniżonym nastrojem, utratą zainteresowań, czasem też bezsennością i brakiem apetytu. Może prowadzić do myśli samobójczych. Choruje na nią 1,5 miliona Polaków. Katalońskie hotele wymówiły noclegi ponad 500 policjantów, którzy z polecenia MSW przyjechali z innych regionów Hiszpanii, aby nie dopuścić do organizacji referendum niepodległościowego. Mimo zakazu hiszpańskiego Trybunału Konstytucyjnego wczoraj głosowanie się odbyło. W wielu lokalach interweniowała policja, rannych zostało ponad 800 osób, w tym 12 funkcjonariuszy. Wczoraj wieczorem pod hotelami, w których mieszkali policjanci, zebrały się tłumy. W nocy w obawie, że pikietujący wedrą się do budynków, ich właściciele zabili okna deskami. Dzisiaj do pracy nie przyszli kelnerzy ani kucharze. Jak informują lokalne media, część z pracowników odmówiła obsługiwania policjantów. Świat obiegły zdjęcia i nagrania, na których widać, jak uzbrojeni funkcjonariusze demolują lokale referendalne i biją głosujących. Nieproporcjonalne użycie siły zostało skrytykowane m.in. przez ONZ. Lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, zażądał, aby przybyła z innych regionów policja natychmiast opuściła Katalonię. Tak się jednak nie stanie. Jak wyjaśnił rzecznik MSW, 10 tysięcy policjantów będzie stacjonowało w regionie, dopóki, jak to ujęto, nie zacznie on przestrzegać prawa. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. Być może za tydzień będziemy już finalistami Mistrzostw Świata w Rosji, ale najpierw nasi piłkarze muszą zagrać dwa ostatnie mecze eliminacji. Najpierw z Armenią na wyjeździe, a następnie w Warszawie z Czarnogórą. Jeśli pokonamy Armenię, awans będziemy mieli w kieszeni i tej wersji trzymają się nasi piłkarze, którzy rozpoczęli dziś zgrupowanie. Rafał Wolski zupełnie nie przejmuje się tym, że Polska jeszcze nigdy w Armenii nie wygrała. Nie ma czegoś takiego, że analizujemy, co było kiedyś, to na pewno była inna reprezentacja niż zawodnicy. Zawodnicy nie przykładają do tego uwagi, bo to nie ma co porównywać. Całkowicie inne systemy, inny styl gry teraz już jest i patrzymy na to, co jest teraz i wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, jaki mamy zespół i wiemy, że 3 punkty jesteśmy w stanie zdobyć. Na miejscu są już wszyscy, oprócz Łukasza Skorupskiego z Romy, któremu przedłużyła się podróż. Pierwsze treningi od jutra. Co ciekawe, Duńczycy też są pewni awansu. Oczywiście, że zagramy w turnieju, powiedział obrońca tureckiego Fenerbahce Simon Kier. Na razie jednak Duńczycy są w tabeli za Polską i w najbliższym meczu zagrają na wyjeździe z Czarnogórą. Problem mają Francuzi, a także Bayern Monachium. Franck Ribéry nabawił się kontuzji więzadeł w kolanie i czeka go co najmniej kilka tygodni przerwy. A propos Bayernu, jak informuje Kicker, piłkarze sami organizowali sobie treningi bez wiedzy zwolnionego już Carlo Ancelottiego. Za to w Katalonii od jutra zaczyna się strajk generalny. Przyłączyły się do niego także kluby piłkarskie Espanyol, Girona i przede wszystkim FC Barcelona. Nie będzie treningów, zajęć juniorów i w ogóle w klubie wszystkie drzwi mają być pozamykane na 4 spusty. A u nas koszykarze Rosy Radom zagrają w Lidze Mistrzów FIBA w trzeciej rundzie kwalifikacji pokonali 83-70 Telenet Giants Antwerpia. Odrobili więc 6-punktową stratę z pierwszego meczu i to się chwali. W Lidze Mistrzów Rosa trafiła do silnej grupy C, m.in. za EK Ateny i Petrolem Olimpia Ljubljana. A piłkarze ręczni PGE Vive Kielce mają za to bardzo ambitne plany na Ligę Mistrzów. Chcieliby ją znowu po prostu wygrać, dlatego zakontraktowano kilku nowych zawodników, w tym uznawanego za jednego z najlepszych bramkarzy na świecie Andrasa Wolfa. W przyszłym roku do klubu dołączą Arkadiusz Moryto, Hiszpan Angel Fernandez i Białorusin Arczem Karalek, a w 2020 roku zawodnikiem Vive będzie również Francuz Nicolas Turna. Już wcześniej poinformowano o transferach Chorwata Luki Cindricza i Serba Wladimira Czupary. Kontrakt przedłużył też i to do 2023 roku Talan Dujshebaev. Są wielkie transfery, ale też każdy wie, że my musimy zawsze patrzeć do przodu. Nie jesteśmy największym budżetem świata. Jest bardzo ciężko walczyć z Vespremem, z Kielem, czy Barcelona, czy Paris Saint-Germain. Ale musimy robić tak długofalowo i patrzeć na ludzi, którzy mają kontrakty do 2019-2020 roku. I to bardzo dobrze, że mają takie długofalowe plany. My mamy nieco bardziej krótkofalowe plany. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro deszczowo w całym kraju, choć w centrum, na północy i zachodzie zza chmur wyjrzy słońce. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. I już październik mamy. Historycznie słowo październik pojawia się często w różnych kontekstach. W PRL-u karmili nas rewolucją październikową, choć okazało się, że z tą rewolucją to trochę naciągane inaczej niż w propagandzie. Tak zwaną rewolucję październikową świętowano w PRL-u w listopadzie. Potem mieliśmy polski październik roku 56 z Gomułką na czele. I skończyło się nie tak, jak zaczęło i nie tak, jak oczekiwaliśmy. I wreszcie ostatnie wspomnienie, trochę z lat szkolnych, a mianowicie październik miesiącem oszczędzania. Kiedyś w szkole to było obowiązkowe oszczędzanie, a prawdę rzekszy rodzice nie musieli nam dawać wielkich pieniędzy, ale bile też nie zaoszczędziliśmy. Zapraszam na program Historia Książki. And the blue true dream of sky and for everything. Od 435 lat w krajach Europy Zachodniej obowiązuje kalendarz gregoriański. 350 lat temu pod Podhajcami 10-tysięczna armia polska pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego powstrzymała dwukrotnie liczniejsze oddziały kozacko-tatarskie. 250 lat temu w Warszawie pod nadzorem rosyjskiego ambasadora Nikołaja Repnina rozpoczął obrady Sejm Nadzwyczajny. Sejm, który rozpoczął się od wydarzenia, które wstrząsnęło obradami, mianowicie Repnin postanowił uspokoić to wrzące towarzystwo, aresztując czterech senatorów. W związku z tym przyjęto, że obradować będzie nie w całości Sejm, ale w delegacjach. Wybrano delegację liczącą 92 osoby, która pracowała nad uchwałami, które następnie w pełnym składzie miał uchwalić Sejm. Ustanowiono m.in. wolną elekcję, liberum veto i prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi. 21 lat później rozpoczął obrady Sejm Wielki, ten, który uchwalił Konstytucję 3 maja. Już 90 lat cieszymy się filmem dźwiękowym. 6 października 1927 roku w Nowym Jorku odbyła się premiera śpiewaka jazz bandu. 2 października 1939 roku kapitulacją rejonu umocnionego Hel zakończyły się walki na wybrzeżu. Między 2 a 6 października w rejonie Kocka rozegrała się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Wspominał w Radiu Wolna Europa uczestnik bitwy Bronisław Przyłuski. Z godziny na godzinę niemieckie siły wzrastają. Amunicja nasza się wyczerpuje. Dochodzimy do leśniczówki Ofiara, tam dowiadujemy się, że generał Kleberg wobec olbrzymiej przewagi nieprzyjaciela decyduje się na kapitulację na prawach honorowych. W Gdańsku 5 października Niemcy rozstrzelali 38 obrońców Poczty Polskiej. W tym samym czasie w Warszawie Adolf Hitler odebrał defiladę oddziałów Wehrmachtu. W nocy z 7 na 8 października 1942 roku oddziały dywersyjne Armii Krajowej przeprowadziły akcję Wieniec, która zakładała zniszczenie dróg kolejowych do Warszawy, żeby uniemożliwić Niemcom dostawy do okupowanej stolicy. 2 lata później, po 63 dniach walk, upadło Powstanie Warszawskie. Zginęło w nim około 170 tysięcy Polaków, w większości cywilów. W 1954 roku w Radiu Wolna Europa generał Tadeusz Bur-Komorowski wspominał bezczynność marszałka Konstantego Rokossowskiego. Ostatnią depeszę radiową do Rokossowskiego wysłałem 28 września. Zawiadomiłem w niej, że mogę utrzymać je jeszcze przez 72 godziny. Jeżeli w tym czasie nie nadejdzie pomoc, będziemy musieli się poddać. I na tą ostatnią depeszę nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Mija 60 lat od zamknięcia tygodnika Po prostu i od manifestacji przeciwko tej decyzji. Zamknięcie Po prostu było czytelnym sygnałem reżimu komunistycznego, że okres odwilży dobiega końca. W tym samym czasie Związek Sowiecki wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi Sputnik 1. Komunikat TASS. Czas jednego obrotu satelity wokół Ziemi wynosić będzie 1 godzinę i 35 minut. Jego lot obserwować można w promieniach wschodzącego i zachodzącego Słońca przy pomocy najprostszych przyrządów optycznych. 5 października 1983 roku ogłoszono laureata pokojowej Nagrody Nobla. The Norwegian Nobel Committee has awarded the Nobel Peace Prize for 1983 to Lech Wałęsa. Został nim Lech Wałęsa. Magda Karczewska przypomniała nam to, co działo się w przeszłości, natomiast ja mam dla Państwa wiadomość o tym, co będzie się działo. A właściwie zaczęło się już dzisiaj. Od dzisiaj bowiem trwa głosowanie, od godziny 12 w południe, trwa głosowanie na książkę historyczną roku. Głosować mogą wszyscy czytelnicy. Jest to 10. jubileuszowa edycja konkursu imienia Oskara Haleckiego. Jury spośród 108, proszę sobie wyobrazić, 108 książek, aż tyle nadeszło do jurorów, wybrało 20 książek w dwóch kategoriach podstawowych. Jedna kategoria to książka naukowa, inna popularno-naukowa. www.książkahistorycznaroku.pl. Pod tym adresem znajdą Państwo inne informacje, jak głosować i co dalej i co z tego będzie. W następnych programach będę Państwa informował o tym konkursie, oczywiście o laureatach. Laureatów zaprosimy do nas. Wielu z nich, tych, którzy kandydują w konkursie, już było obecnych w programie Historie jak z książki. Historie jak z książki. Byli Sowieci, byli Żydzi, teraz są Niemcy, czyli trylogia Piotra Zychowicza, który jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, bo już tak późno jest, że musimy mówić dobry wieczór. Oczywiście trzecia część tak zwanych opowieści niepoprawnych politycznie, choć nie do końca ciągle mi się wydaje, że są niepoprawne, ale to lepiej brzmi dla wydawcy. A wydawcą jest Rebis, który też ufundował dla Państwa tę książkę. Kto napisze pierwszy, to tę książkę dostanie, całą tę trylogię. Niemcy, Sowieci, Żydzi. Żydzi. Historia jak z książki, małpa.polskieradio.pl. Jedna z takich tez tej książki, i pan bardzo mocno to podkreśla, proszę Państwa, Hitler nie był żadnym prawicowcem. Już sam Goebbels mówił, że 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. I rzeczywiście w przeszłości pewne wpływowe środowiska intelektualne przez ostatnie kilkadziesiąt lat za pośrednictwem filmów, artykułów, książek wbiły do głów społeczeństwa na całym świecie zresztą, że narodowy socjalizm to była prawica. Hitler był skrajnym prawicowcem, reakcjonistą, niemalże konserwatystą. Problem polega na tym, że jest to zwykła nieprawda. Dlaczego? No bo jeżeli przyjrzeć się systemowi, który Hitler stworzył ideologii, to okazuje się, że jest to bez wątpienia ideologia rewolucyjna, która niszczyła stary porządek, ten ład tradycyjny, konserwatywny, żeby go zastąpić nowym, no właśnie, socjalistycznym, tak jak sama nazwa wskazuje, narodowy socjalizm, nową socjalistyczną treścią. 1 maja był w III Rzeszy świętem państwowym. Trzecia Rzesza była krajem, w którym na wzór Związku Sowieckiego wprowadzono plan 4-letni. Interwencjonizm państwowy był bardzo głęboko posunięty. Sam Hitler był zwolennikiem aborcji, eutanazji, nienawidził kościoła katolickiego. No właśnie, to bardzo pan podkreśla. Drażniły go to idiotyczne, według niego, Gott mit uns, który ten napis mieli żołnierze Wehrmachtu. No tak, uważam, że to jest reakcyjne i że to jest no, pewien kompromis, który musi zawrzeć z tymi ciemnymi siłami społeczeństwa niemieckiego, ale miał nadzieję, że nowy, wspaniały człowiek, którego stworzy narodowy socjalizm, będzie, ISS. ISS będzie wyzbyty tych wszystkich reakcyjnych właśnie pozostałości. Spośród ideologii Hitler najbardziej nienawidził konserwatyzmu. Komunizm to uważał za pewnego, powiedziałbym, konkurenta do jak pisał Józef Mackiewicz, socjalistycznej chwały, ale rzeczywiście najbardziej denerwowali go ci wszyscy generałowie pruscy, konserwatyści niemieccy, nienawidził monarchii Hohenzollernów, już nie mówiąc o monarchii Habsburgów, które uważa właśnie za zgniłe, które trzeba zastąpić takim systemem ultrademokratycznym, bo Hitler był arcydemokratą, jak sam o sobie mówił. Mówił o sobie, że jest również proletariuszem. No krótko mówiąc, uważna analiza tego systemu i Hitlera, jego światopoglądu, tego co robił, jasno wskazuje, że nie da się go zakwalifikować do prawicy. Był to członek lewicy, a jeżeli szukamy prawicy prawdziwej w Niemczech, no to prawicę reprezentowali oczywiście ci oficerowie konserwatywni na czele z pułkownikiem von Stauffenbergiem, którzy Hitlera w 1944 roku wysadzili w powietrze. Próbowali go zabić. Chcieli, no niestety się nie udało, ale to był klasyczny prawicowy pucz z prawa, który był wymierzony właśnie w tego parweniusza Hitlera, którym ci prawdziwi niemieccy prawicowcy pogardzali. Gdyby się udało Hitlerowi wygrać wojnę na przykład, sądzi pan, że rozprawiłby się też z Kościołem? Odbyłby się jakiś rodzaj Holokaustu, czy z duchownymi? Trudno, żeby wymordował wszystkich chrześcijan, prawda? No to by wtedy w Niemczech niewiele zostało ludzi, no prawda? Jednak mimo wszystko. Natomiast Hitler wielokrotnie, rzeczywiście jego współpracownicy, tacy, którzy byli rzeczywiście owładnięci jakąś antykatolicką, antychrześcijańską obsesją, jak Martin Bormann, Józef Goebbels, Himmler, cała ta wierchuszka, ten beton narodowo-socjalistyczny, na czele z Hitlerem rzeczywiście zapowiadali, że po Żydach przyjdzie pora na tych okropnych chrześcijan. Chrześcijaństwo uważali za sprzeczne z duchem narodowo-socjalistycznym. Te wszystkie przesądy o miłości bliźniego, prawda, no to samo przez się to było dla nich nie do przyjęcia. No a poza tym uważali tą religię za religię żydowską, która zatruła zdrowe nordyckie narody, które kiedyś wierzyły w jakieś tam pogańskie bożki i tak dalej, także już wówczas, już III Rzeszy atakowali poszczególnych księży, zarzucając im no mniej więcej to, co dzisiaj, czyli że są homoseksualistami, pedofilami, pijakami, kompromitowali księży przy pomocy tego typu oskarżeń. No niewątpliwie myślę, że sytuacja kościoła po zwycięskiej wojnie, gdyby Hitler wygrał wojnę, no byłaby niewesoła, to tyle możemy powiedzieć na pewno. Dodajmy do tego, że wbrew tym szalonym absolutnie teoriom, Pius XII wcale nie był papieżem Hitlera. Hitler nienawidził Piusa XII, planował go porwać z Watykanu, no ale są to oczywiście takie rzeczy bardzo niepoprawne politycznie jednak, o których lepiej głośno nie mówić według kreatorów współczesnej opinii. Choć Piotr Zychowicz po raz kolejny przypomina, że Hitler i jego towarzysze to żadna prawica, to nie obawiajmy się, dalej będzie ten to pokutowało prawdopodobnie jeszcze. No tak, ale fajnie, że użył pan słowa towarzysze. No to jest też kolejny taki dowód, że do samego końca III Rzeszy w oficjalnych pismach, które Hitler i inni czołowi narodowi socjaliści do siebie nawzajem wysyłali, zwracali się do siebie towarzyszu partyjny. Dokładnie tak samo jak w Sowietach. Druga rzecz, której chciałbym pomówić, bo jest wiele w tej książce. Ta książka to jest zestaw bardzo wielu wywiadów z ludźmi, historykami, publicystami, ale z Zachodu. To też ciekawe, pan szuka innej perspektywy, prawda? I doszukuje się... No tak, chodzi o to, żeby coś nowego zaprezentować czytelnikowi. W książce jest wiele wywiadów z najwybitniejszymi niemieckimi, anglosaskimi historykami badającymi III Rzeszę i mającymi nieco inne spojrzenie niż to nasze, do którego się przyzwyczailiśmy. No i sporo moich własnych tekstów. Duża część materiału nigdy wcześniej nie publikowana, który też mam wrażenie, że pokazuje tą III Rzeszę trochę od innej, nie takiej sztampowej strony. To chciałem też dodać, ale już pan to powiedział za siebie. Rozprawiliśmy się na użytek tej audycji z prawicowością domniemaną Hitlera i towarzyszy. Natomiast to drugie, co jest ciekawe i bardzo wybija się tutaj, to ludzie, mieszkańcy, do końca źli, do końca przesiąknięty indoktrynacją tą nazistowską. Pan pokazuje kilka przykładów z 1945 roku, kiedy już wojny jest koniec w zasadzie. Nie powinni mieć tego zła w sobie, a tymczasem nie jest. Tam jest taki przykład miejscowości Gardelegen. To, no niech pan powie, autor. No tak, no to jest taka historia o niemieckim polowaniu na zebry. No skąd to się wzięło? To wzięło się z tego, że pod sam koniec wojny, kiedy już bolszewicy zajmowali kolejne tereny Europy Środkowo-Wschodniej, zdobili Polskę, podbijali Niemcy, Prusy, no to Niemcy rozpoczęli ewakuację tych potwornych obozów koncentracyjnych i obozów śmierci, które znajdowały się i na terenie okupowanej Polski i we wschodnich Niemczech. No i rozpoczęły się takie wielkie marsze śmierci i brały w nich udział tysiące więźniów obozów koncentracyjnych w takich charakterystycznych pasiakach i oni się rozbiegali. No część tych strażników tam oczywiście już traciła czujność, część uciekała.

Zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył. Piotr Zychowicz jest gościem wieczornego wydania magazynu Historia jak z książki. To jest kolejna książka z tej serii Żydzi, Sowieci. Dzisiaj mówimy o Niemcach. Tuż przed utworem muzycznym mówiliśmy o reakcji ludności zwykłej niemieckiej, tak strasznie zaskakującej w pewnym momencie, może nie bardzo, ale jednak za 5.12 koniec wojny, a oni posiadają tyle w sobie zła. Skąd w ogóle to opętanie się wzięło, że tyle ludzi, teraz oczywiście mówią, naziści zrobili wojnę, ale przecież to nie naziści tylko. No tak, no wydaje się, że narodowy socjalizm był takim systemem, który wyciągał z ludzi wszystko to, co najgorsze. I grał na życie na najniższych instynktach i wciągnął w orbitę swoich zbrodni nie tylko członków partii narodowo-socjalistycznej, tylko szerokie rzesze rzeczywiście, no właśnie, zwykłych Niemców, zwykłych ludzi, zwykłych zjadaczy chleba, takich samych jak my, jak nasi sąsiedzi. Stworzył taką sytuację takiej totalnej radykalizacji poprzez swoją propagandę, poprzez zaostrzenie właśnie języka, że ludzie byli zdolni do wykonywania no, rozkazów, albo czasami, tak jak opowiadaliśmy przed przerwą, samemu podejmowania działań, no po prostu, które się kłóciły ze wszystkimi prawami ludzkimi i boskimi. Ja odwołuję się tutaj do takiej książki często Christophera Browninga, wybitny profesor amerykański, który oprócz wielkich syntez przygotował taką znakomitą książkę Zwykli ludzie, 101 Batalion Policji Rezerwowej w Generalnym Gubernatorstwie. Tytuł nieco odstręczający od lektury, natomiast warto to przeczytać. Jest to opowieść o takiej grupie podtatusiałych panów w średnim wieku z Hamburga, którzy zostali odrzuceni przez komisję poborową Wehrmachtu z tego powodu, że nie nadawali się na front, bo byli już nie byliby sobie w stanie poradzić z trudami frontu. Byli za starzy, w złej kondycji fizycznej. W związku z tym stworzono z nich taką właśnie jednostkę rezerwową policyjną. A kiedy w Generalnym Gubernatorstwie rozpoczął się Holokaust, no to Niemcy z braku lepszych kadr musieli kogoś tam skierować, więc skierowali tam ten nieszczęsny 101 Batalion. Puenta tej historii jest przerażająca, to znaczy tam nie ma wielu członków NSDAP, tam nawet nie ma antysemitów wielu, to są zwykli faceci i oni, kiedy dostają rozkaz wymordowania żydowskiej wioski i mało tego, i to jest najważniejsza część tej historii, oficer, który wychodzi przed front swoich żołnierzy, przed tą pierwszą pacyfikacją, płacze, on jest cały roztrzęsiony, mówi, dostaliśmy potworny rozkaz. Koszmarny. Słuchajcie, ja was zrozumiem, jak nie będziecie chcieli strzelać. Ci, którzy nie chcą mordować kobiet i dzieci, odchodzą na jedną stronę i nie będziemy mieli do was żadnych pretensji. Więc jest ten wybór. I proszę sobie wyobrazić, że 20% tylko mówi nie. A 80% ludzi zakasuje po prostu rękawy, bierze broń i morduje kobiety i dzieci. I to jest ta właśnie koszmar III Rzeszy. Teraz trzeba logicznie dojść do wątku pamięci o tym. Pan zajmuje się pamięcią winy Niemców. No niewiele spotkało ich złego po wojnie, umówmy się. Zbrodniarzy rzeczywiście nie, tak. Znaczy to jest potworny paradoks tej historii. Kiedy o tym myślę, to jest to rzeczywiście, ciarki przechodzą człowieka po plecach, bo ci rzeczywiście odpowiedzialni ludzie, którzy naciskali spust, którzy odkręcali kurki w komorach gazowych, mordując czy to Żydów, czy niepełnosprawnych w trakcie akcji T4, ci gestapowcy, ci najgorsi zwyrodnialcy i ci zwykli też Niemcy, którzy brali w tym wszystkim udział, na ogół uniknęli odpowiedzialności. Znaczy procesy były rzadkie w Niemczech po wojnie. Jeżeli bardzo często stosowano była prokuratura taką metodę przewlekania spraw, to znaczy czekano, aż sprawa się rozwiąże przy pomocy biologii, biologiczne rozwiązanie. Po prostu dany oskarżony umierał i sprawę zamykano. Także zdecydowana większość tych prawdziwych morderców uniknęła tej kary, a jeżeli rzeczywiście jakiś odwet na kogoś spadł, no to niestety na tych akurat niewinnych, prawda? Mam tutaj na myśli często w Polsce pomijane na przykład bombardowania dywanowe, prawda? Drezno, Hamburg, czyli bomby, które spadają na głowę nie gestapowców, prawda? Ale w większości jednak dotyka to, no właśnie, dzieci, zwykłych Niemców, zwykłych ludzi, którzy akurat w tych zbrodniach nie brali udziału. Czyli właśnie jest taki paradoks, że zastosowano odpowiedzialność zbiorową, zawiódł ewidentnie wymiar sprawiedliwości w stosunku do konkretnych morderców. Reinefart, prawda, jest takim przykładem, nierozliczenie masakr cywili w trakcie powstania. A jeżeli rzeczywiście ktoś za to zapłacił, no to zwykli Niemcy, przede wszystkim ofiary tych anglosaskich bombardowań dywanowych. No i oczywiście ci, których bolszewicy gwałcili, mordowali i wreszcie przepędzili z tych terenów wschodniej Europy. Użył pan przed chwilą pojęcia T4. To musimy wyjaśnić. Pan mówi, że to T4, ta akcja o takim kryptonimie, to właściwie początek Holokaustu, że i to nie chodziło o Żydów. No tak, zadał pan bardzo, bardzo niepoprawne politycznie pytanie. Rzeczywiście to jest coś, czego, o czym się nie mówi często, ale zanim doszło do Holokaustu, to Niemcy przeprowadzili taką absolutnie przerażającą operację eksterminacyjną, mianowicie zlikwidowali przedstawicieli, używając oczywiście w cudzysłowie żargonu morderców, tych najbardziej bezbronnych ludzi. To znaczy i tych najbardziej, którzy potrzebowali pomocy, czyli niepełnosprawnych, chorych psychicznie, ich zagazowano, dużą część z nich, to jest właśnie ta akcja T4, rozpoczęta w 1939 roku. Około 200 tysięcy, tak się ocenia, w tym bardzo wielu chorych z Polski. Na początku to się zaczęło na Pomorzu, a potem jakby taką falą mordów szło dalej na wschód. Ale też dotyczyło Niemców. I też dotyczyło Niemców, prawda? Jest to bardzo niepoprawne politycznie, no bo w takiej formalnej narracji, no to komory gazowe to jest Holokaust Żydów, prawda? No ale tutaj okazuje się, że pierwszą fazą tego Holokaustu, pierwszym wielkim ludobójstwem dokonanym przez Niemców było właśnie ludobójstwo osób niepełnosprawnych. I część historyków, na przykład taki profesor Friedlander, już nieżyjący, a zresztą Żyd, tak na marginesie, ocalały z Holokaustu, sugerował, żeby w tej sytuacji poszerzyć termin Holokaust, nie tylko obejmować nim cierpienia Żydów, ale właśnie Żydów i niepełnosprawnych, i jeszcze dodać do tego Cyganów. No oczywiście nie muszę panu powiedzieć, jak potworna na niego spadła krytyka ze strony niestety jego żydowskich kolegów, którzy uważali, że jest absolutnie wyjątkowy Holokaust, prawda? I to nie wolno nic z tym zestawiać i to cierpienie Żydów jest wyjątkowe, a tymczasem okazuje się, że niepełnosprawni byli również mordowani w komorach gazowych, również dotyczyło to kobiet, dzieci i była to taka pierwsza operacja eksterminacyjna przy użyciu gazu. Przerażająca historia. Niemcy, to ostatnia książka, wcześniej Żydzi i Sowieci. Jaka będzie czwarta? No właśnie, muszę pana zaskoczyć, znaczy i rozczarować jednocześnie. Po pierwsze, nie będzie więcej trylogii Nie, po pierwsze, seria zostanie teraz zamrożona, tych opowieści niepoprawnych politycznie. To jest tak jakby rzeczywiście trylogia. Przygotowuję teraz książkę na przyszły rok, która będzie taką, powiedziałbym, osobną narracją, czyli wracam do tej formuły, którą wcześniej używałem przy pakcie Ribbentrop-Beck, obłędzie 44, opcji niemieckiej i pakcie numer 2. Także w przyszłym roku wydam taką książkę. Nie mogę niestety zdradzić, bo zepsułbym czytelnikom niespodziankę, co to będzie, ale myślę, że będzie bardzo wstrząsająca i trudna i gorzka niestety. Natomiast tym wszystkim, a wiem, że wielu osobom odpowiada ta formuła tych opowieści niepoprawnych politycznie, którzy teraz się poczuli rozczarowani tym, co powiedziałem, obiecuję, że serię wznowię. Mam jeszcze co najmniej kilka pomysłów i na pewno będzie czwarty tom. Pana fanka, z którą dzisiaj rozmawiałem i prosiła, żebym zasugerował, ta czwarta książka to powinni być Polacy. No to ta pani chyba chce, żebym został już w ogóle kompletnie wyklęty i zlinczowany, bo gdyby zrobić niepoprawne opowieści o Polakach, to obawiam się, że bym chyba, nie wiem, został odsądzony od czci i wiary. Piotr Zychowicz, zanim napisze o Polakach, będzie pisał inne książki, a dzisiaj był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność. pewność, nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuję jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty życie łezny winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Z opowieści, którą za chwilę Państwo usłyszycie, wynika bardzo wiele, a najważniejsze to, że do wszystkiego można się przyzwyczaić, nawet do męża, którego się nie chciało. Profesor Michał Kopczyński. Nix był nadzieją rodziny. Młody, przystojny, starannie wykształcony, do tego świetnie tańczył. Wielki książę Mikołaj Aleksandrowicz miał objąć tron rosyjski po starzejącym się ojcu Aleksandrze II. Dobrano mu odpowiednią narzeczoną, filigranową duńską księżniczkę Dagmary. Na przeszkodzie związkowi stanęła jednak tragedia. Rok po zaręczynach u Nixa ujawniła się gruźlica kości i po kilku miesiącach zmarł. Żegnali go zgromadzeni u łoża boleści zapłakani rodzice, narzeczona, niedoszła teściowa i młodszy brat Aleksander. Ten ostatni stał się teraz następcą tronu. Jakże wiele jednak różniło go od Nixa. Wysoki, otyły, nadzwyczaj silny fizycznie brodacz nie otrzymał wykształcenia godnego następcy tronu. Kiedy Nix dzielił czas na naukę i brylowanie na dworze, Sasza wyżywał się w musztrowaniu gwardii, łamaniu w dłoniach podków, a podczas balów zasiadał pomiędzy starcami, unikając tańca. Do nauki się nie rwał, zresztą życzliwi mu nauczyciele mówili o statycznej umysłowości młodego Saszy. Nie przeszkadzało mu to jednak w szczerym podziwianiu brata, którego był najlepszym przyjacielem. Po śmierci Nixa to właśnie ów statyczny umysłowo Aleksander wstąpił na tron. Pogrążona w żałobie niedoszła teściowa, królowa Danii Luiza, księżna Hessen-Kassel, nie zamierzała jednak rezygnować z wydania swej córki za przyszłego cara. Wszak wszystkie z jej dzieci po ożenku trafiały na europejskie trony. Co najważniejsze, następca rosyjskiego tronu gotów był przystać na ów kontrakt. Szczerze kochał brata, pokochał więc i jego narzeczoną. Dagmary nikt o zdanie nie pytał. Wszyscy współczuli narzeczonej, która straciła pełnego gracji i utalentowanego ukochanego i musi oto bez miłości połączyć się z nieokrzesanym prostakiem, źle mówiącym po francusku, zapisał w dzienniku hrabia Szeremietiew. W październiku 1866 roku doszło do ślubu, a panna młoda przyjęła uprzednio prawosławie i imię Maria Fiodorowna. Piękna i filigranowa Maria Fiodorowna i przypominający niedźwiedzia wielkolud Aleksander stanowili parę wysoce kontrastową. Małżonkę następcy tronu, a od 1881 roku cesarzową, irytowały niektóre zachowania małżonka. Szczególnie zamiłowanie do cygar, mocniejszych trunków i popisy siły fizycznej. Z tym pierwszym skutecznie sobie poradziła. Aleksander nie porzucił wprawdzie tytoniu, ale palił wyłącznie stojąc w otwartym oknie, by nie drażnić żony. Z tym drugim poszło trudniej. Jak wspomina jeden z generałów, car często chował butelkę koniaku w szerokiej cholewie buta i gdy żona nie patrzyła, raczył się łykiem, choć nigdy nie popadł w alkoholizm. Łamanie podków w rękach prezentował jedynie dzieciom i to pod nieobecność żony, w której był szczerze zakochany. Gdy ta opuszczała Petersburg, aby udać się na lato do Kopenhagi dla zażycia morskich kąpieli, Aleksander całe godziny spędzał w jej komnatach, przypominając wielkiego opuszczonego przez swą panią psa. Codziennie pisał tkliwy list do żony, uskarżając się na samotność. W odróżnieniu od innych Romanowych, Aleksander III nie oddawał się miłostkom z damami dworu. Małżeńska sielanka skończyła się w 1894 roku, gdy młody jeszcze 49-letni car zmarł powalony przez chorobę nerek. Na tron wstąpił ich syn Mikołaj II. Po ojcu odziedziczył konserwatywne poglądy i pantoflarstwo. Bardzo szybko uległ wpływowi żony, księżniczki Hesse-Darmstadt Alicji, nienawidzącej z wzajemnością swej teściowej. Był to już początek nieszczęść w życiu Marii Fiodorowny. Z sześciorga jej dzieci dwoje zmarło w dzieciństwie. Syn Mikołaj II został zamordowany wraz z dziećmi przez bolszewików. Podobny los spotkał jego młodszego brata Michała. Sama Maria Fiodorowna musiała opuścić Rosję. Zamieszkała w Danii, gdzie zmarła w 1928 roku. 80 lat później jej ciało przeniesiono do Petersburga, gdzie spoczęła w krypcie cesarskiej soboru Piotra i Pawła u boku tak bardzo w niej zakochanego Aleksandra III. Dzieje się historia. Jego imię budziło grozę w całej Europie. Jego armia siała postrach od Łaby po Kijów. Niemcy widzieli w nim syna samego szatana. Czesi darzyli go czystą nienawiścią, a dla Polaków był jednak ojcem nowego mocarstwa, imperatorem Słowian. Zdobył Kraków, podbił Pragę, zaorał po Łabie i zagarnął Kijów. Szydził z niemieckiego cesarza, słupy graniczne wbijając w dno rzeki przepływającej przez środek jego królestwa. Zasiadł na legendarnym tronie Karola Wielkiego i miał nie mniejsze od niego ambicje. Nieustannie parł do konfrontacji ze wszystkimi sąsiadami, chcąc wydrzeć im należne Polsce ziemi. Bezczelny, zaborczy, diabelnie skuteczny Polak, który nie kłaniał się nikomu, o kim mowa o Bolesławie Chrobrym. Z książki Narodziny, Potęgi, wszystkie podwoje Bolesława Chrobrego. Kto jest jego autorem? Ano, Michael Morris Twarowski, który już jest nam znany z poprzedniej znanej publikacji Polskie Imperium, wszystkie kraje podbite przez Rzeczpospolitą. Twarowski to absolwent prawa i amerykanistyki UJ-u, na tej samej uczelni obronił też doktorat z historii. Jest współautorem trzech monografii i kilkudziesięciu publikacji naukowych, poświęconych głównie historii Śląska Cieszyńskiego. W 2016 ukazała się ta książka, którą też już wspomniałem, Polskie Imperium, teraz mamy Narodziny Potęgi. To również będzie czytana pozycja. Wydawca polskie ciekawostki historyczne.pl i Znak mają dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki Narodziny Potęgi. Wystarczy do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i dopisać jeszcze adres zamieszkania, abyśmy wiedzieli, komu tę książkę wysłać. Książkę o Chrobrym Narodziny Potęgi. Też przeczytajcie. W tej rubryce polecają książki publicyści, profesorowie, historycy i dziś właśnie jest historyk Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Historie świętokrzyskie z kronik parafialnych Tarczka i Wzdołu. Czasu wojny. Opracowanie Wojciech Kalwat, Ewa Kołmańska. Z tych kronik dostajemy perspektywę wsi na Kieleczyźnie, wsi świętokrzyskiej, lat okupacji. Perspektywę i wizję tej okupacji, która nie jest w żaden sposób przypudrowana, czy przedstawiona w takiej formie, jak my często mamy poukładane w głowie poprzez kulturę masową, czyli filmy, które przedstawiają, jak ta okupacja z perspektywy wsi wyglądała. Mamy obraz codzienności wojny. To jest oczywiście pisane przez liderów tej społeczności, czyli księży. I mamy tutaj z perspektywy lokalnej, jak ta wojna wyglądała na wsi. Dla wsi, dla której zagrożeniem byli Niemcy, ale także bandyci, partyzanci, którzy nieśli dla wsi nie tylko i nie tyle bezpieczeństwo, wyzwolenie, ale zagrożenie niemiecką pacyfikacją. Mamy na przykład zapiski w kronice zarekwirowania przez Niemców dzwonów i cały ten proces próbowano z tym całym niemieckim aparatem administracji jakoś negocjować, próbować wykupić dzwony. z lokalnego kościoła. Dla tej lokalnej społeczności było tą świętością. Więc mamy tą ciekawą perspektywę okupacji. I co ważne, ze względu na to, że to są kroniki spisywane wówczas, nie są to zdarzenia, które są przetworzone przez wizję wtłaczającą się tej wojny, która powstała właśnie po okresie okupacji. Mam z tyłu głowy jakieś obrazki z filmu Hubal, na przykład jak wygląda ta okupacja, martyrologia tej okupacji. Natomiast tutaj mamy tą inną perspektywę. Najczęściej nawet jeżeli mamy historię lokalną opisaną, to tak jak z dzienników lat okupacji czy Zamojszczyzny Zygmunta Klukowskiego, to jest też opis, który dotyczy lokalnej społeczności, ale opis dokonany ręką i który jest postrzegany przez intelektualistę, czyli człowieka, który należy do tej lokalnej społeczności, ale de facto jest z zewnątrz ze względu na swój status społeczny, wykształcenie i rangę. Tutaj mamy opis okupacji dokonany oczami tej społeczności. To jest najciekawsze dla historyka, ale wydaje mi się, że ta percepcja także może zainteresować czytelnika, który chciałby dostrzec, czym była groza wojny z perspektywy właśnie takiego pospolitego, szarego mieszkańca generalnego gubernatorstwa. Historie jak z książki. W programie Historie jak z książki w tym roku zawsze na końcu audycji prezentujemy publicystykę autorów, którzy są aktualnie jego patronami. I tak mieliśmy teksty Józefa Konrada, świętego brata Alberta i marszałka Józefa Piłsudskiego. Będzie jeszcze Tadeusz Kościuszko, ale to w specjalnym programie, o którym Państwu poinformuję kiedy indziej. W ostatnim kwartale przypomnimy też wszystkich czytanych do tej pory autorów, bo też zbiega to się z okrągłymi rocznicami ich śmierci lub urodzin, albo lepiej powiedzieć na odwrót, urodzin i śmierci. Program dzisiejszy realizowała Ewa Redel, pomagała w jego powstawaniu Gabriela Darmetko. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień, kilka minut po godzinie 23. A teraz Ryszard Łukowski, aktor, i Józef Piłsudski, marszałek. Dobranoc Państwu. Marek Strzemecki. Przemówienie w piątą rocznicę 6 sierpnia w 1919 roku. Wiele rzeczy i wiele spraw, które dziś przypisują mojej zasłudze, należy jeszcze do tworzącego się procesu dziejowego i historia będzie osądzać moje grzechy i moje zasługi. Osobiście jestem dumny z tego, żem był nowatorem wychowania żołnierza. Koniec wojny światowej zaznaczył się tragicznym załamaniem się i rozsypką armii naszych krajów ościennych. Nazywam to tragicznym, dlatego że niektóre z tych armii biły się dobrze i koniec ich żałosny ma prawo wywoływać współczucie. Wszelkie próby zebrania tych armii, skupienia ich, odnowienia dawały w rezultacie tylko zbiórkę oficerów. Żołnierzy zabrakło. Nie jest to przypadek, że wtedy, gdy Polska zbierała swe siły wojskowe, stanęli w szeregach nie tylko oficerowie, ale i olbrzymia masa żołnierza. W surowym swym sądzie o sobie samym powiedziałem, że to jest moją zasługą, że byłem dobrym żołnierzem i dlatego zawiesiłem na piersiach swych znak Virtuti Militari, który odtąd będzie odznaczał dobrych żołnierzy. Studiowałem psychikę organizacji armii, by uczyć się, jak wojsko formować. W tym czasie żyliśmy pod sugestią pruskich metod organizacyjnych. Studia te dały mi przekonanie, że organizacja na wzorach pruskich nie odpowiada zasadom i wymogom nowego życia. Sięgnąłem do epoki, gdy wielka rewolucja francuska tworzyła wojsko, gdy wielki Napoleon swoimi czynami pisał swą nieśmiertelną epopeę wojny. System pruski tworzył kastę oficerską, oddzieloną murem chińskim od społeczeństwa, a przepaścią od żołnierza. Smutny los tej armii przyznał rację, że podstawą armii jest dusza prostego żołnierza. Dopóki dusza ta jest silna, armia wytrzymuje dole i niedole. Gdy dusza ta się załamie, upadek armii jest nieuchronny. Dobrym oficerem jest ten, który w duszę żołnierską umie wpoić hart, bo ona nawet w smutnych kolejach wojny, niepowodzeniach i porażkach nie załamała się. Swoich oficerów uczyłem tej prawdy, że było im trudniej, że byliśmy jak sierota wśród lasu, że otaczały nas armie na innych metodach i innych wzorach budowane i utrzymywane. Mówiąc o roli żołnierza i o jego znaczeniu, Nie chcę tu mówić o demokratyczności armii. Armia musi być przesiągnięta wolą indywidualną i jako taka organizacyjnie demokratyczną być nie może. Armia jest wtedy demokratyczna, gdy ma nad sobą rząd demokratyczny. Mówiąc o żołnierzu, nie unoszę się sentymentem, który liczy ofiary poniesione obficie przez żołnierza szarego o nieznanych imionach, podczas gdy triumf i sława spada na wodzów. Mówię o żołnierzu jako naturalnej podstawie każdej zdrowej armii. Mówię o duszy żołnierza, od której zależy wolne państwo i honor armii. Zwyczajem, który panował w jednostkach dowodzonych przeze mnie, przy wielkich świętach żołnierskich, po pierwszym toaście wzniesionym na cześć przełożonych, nastąpił toast poświęcony żołnierzowi. Dziś, gdy święcimy Dzień Wielki, czułbym się obco, gdybym nie wzniósł toastu. Polski żołnierz niech żyje. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się północ. Za chwilę będzie wtorek, 3 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Lekarze rezydenci rozpoczęli protest głodowy w Warszawie. Domagają się podwyżek i wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Na ławie oskarżonych.